Halálnihil, afolabi guduva, a negroid hártyarepesztő visszatérése. A prológus. Név, afolabi guduva. Született 1985. augusztus 5-e. Származási hely, Kenya, Nairobi. Nem, férfi. Magasság, 200 cm. Súly, 140 kg. Pénisz hosszúsága, 35 cm. Szexualitás, beazonosíthatatlan. 10 év telt el afolabi guduva Magyarországon töltött vakációja óta. Ezen idő alatt több nyugat-európai országban is megfordult, ahol természetesen az adott ország lakosai mind támogatták őt, bármennyire is állatias, durva és kegyetlen volt velük. Távol léte során több pornófilmben is szerepelt. Izomzatának mértékét, péniszének és végtagjainak hosszúságát is megnövelte. Egy kettő lábon járó organikus harci gép volt, aki ellen alig ha vehette fel akárki is a versenyt. Jó életet élt, mindenki tisztelte őt, némileg azért, hogy nehogy véletlenül is meggyanúsítsák őket a rasszizmus vágyával, illetve mert guduva kisugárzása olyan brutális és domináns volt, hogy az emberek nem tudtak más tenni, mint sem, hogy behódoljanak neki. Természetesen nem volt annyira buta, mint amennyire azt gondolták róla. Németországi lakásában volt egy pincerendszer, ahol a világ minden tájáról összeszedett árvad gyerekeket tartott, mind fiúkat és mind lányokat. Megjegyzendő, hogy sokan nem élnek túl vele egy aktust, így az említett gyermekek közül sokaknak hamar a kukában landolt a kihűlt, döglött teste. Sokan tudtak erről a helyiségről a lakásában, mégse tettek bejelentést a rendőrségen, mert őket miért is zavarná az, hogy egy kultúrált fekete férfi a szabad idejében kielégülésben akar részesülni? Így teltek az évek, ezen ingatlanban, de guduvában most előtört az emlékidézés. Így az egyik kedvenc országát, Magyarországot szemelte ki, mint helyet, ahova vissza akart térni egy időre. Afolabi guduva, tehát újra itt van, hogy megmutassa a magyaroknak a puha, lágy és gyengéd, negroid szeretetét.